Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Kardeşlerim, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şeriflerinde şöyle buyuruyor. Benim ile sizin misaliniz ateş yakan bir adamın misali gibidir. Ateş yanınca kelebekler o ateşe doğru atlarlar. O adam ise onları kovmaya çalışır. Ben de sizi o ateşten korumaya çalışıyorum. Eteğinizden tutuyorum ama sizler kaçıyorsunuz buyuruyor. Efendimiz çok merhametli. Bakınız Rabbimiz ondan nasıl bahsediyor. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma 'anittum harisun alaykum bil mu'minin raufur rahim.